aldrig mere må jeg se dig, ikke høre din røg. Aldrig mere kan jeg finde din, som giver mig drøm. Du gav bare løften, som jeg ej forstår. Nej, kære, forstår mig, aldrig mere kan jeg drømme. Første gang vi mødte var lyset og grøn. Vi lå til hinanden, alting var så skøn. Jeg drømte om mig, om ægteskab og regn. Men du sagde som øfte, hvad hørte det til? Aldrig mere må jeg se dig, ikke høre din røst. Aldrig mere kan jeg finde din, som giver mig trøst. Du gav farve løften, som jeg ej forstår. Nej, kære, forstår mig, aldrig mere kan jeg tro. Nu står jeg alene, ved det hvad der sker. Minnene blegner, og fremmer jeg ser. Jeg går her alene, jeg har dig ej med. Først nu kan jeg føle, hvad kærlighed er. Aldrig mere må jeg se dig, ikke hør din røst. Aldrig mere kan jeg finde din, som giver mig trøst. Du gav bare løften, som jeg ej forstår. Nej, kære, forstår mig, aldrig mere kan jeg tro. Du gav bare løften, som jeg ej forstår. Nej, kære, forstår mig, aldrig mere kan jeg tro. Nej, kære, forstår mig, aldrig mere kan jeg tro. Nej, kære, forstår mig, aldrig mere kan jeg tro.